साथ हो जो हमारे तो दिल कहे शादू के हाले दिल को जुबान दे वो लफ्ज है शादू तू जो मिले तो जिंदा हर एक हो लम्हा जो तू नहीं तो जैसे हर एक पल शामे हो या हो सहर उनमें तू ही हम सफर शामे हो या हो सहर उनमें तू ही हम सफर सफर शामे हो या हो सहर उनमें तू ही हम सफर सफर शामी हूँ या